var så rädd för att gå ut ur tältet, för kanske någon kunde då henne se. Hon var så rädd för att gå ut ur tältet, just nu hon ville få vara i fred. 1, 2, 3, nu ska alla vara med. Hon bar en itty-bitty-teeny-weeny yellow polka-dot bikini, en prickig baddräkt där midjan var bar. En itty-bitty-teeny-weeny yellow polka-dot bikini, men att hon ville i tältet bli kvar. 3, 4, 5, sjung med mig med fart och kläm. Hon var så rädd att gå ut i det fria, hon tog en filt som hon gömde sig i. Hon var så rädd att gå ut i det fria, men 1, 2, 3, plump så hoppa hon i. 5, 6, 7, sjung refrängen med oss nu. Hon bar en itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini, en prickig baddräkt där midjan var bar. En itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini, men när hon ville i filten bli kvar. 1, 2, 3, nu ska alla vara med. Nu är hon rädd att gå upp ur det våta, och jag undrar hur nu det ska gå. Nu är hon rädd att gå upp ur det våta, den stackars flickan hon börjar bli blå. 3, 4, 5, sjung med mig med fart och kläm. Hon bar en itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini, en prickig baddräkt där midjan var bar. En itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini, men att hon ville i vattnet bli kvar. Ifrån tältet in i filten, ifrån filten ner till strand, ifrån stranden ut i vattnet, ja så kan det gå ibland.